Merhaba, Bisikletler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na yaptıkları başvurular sonucu 7 Temmuz 2015 Cuma itibariyle yüksek hızlı trenler, ana hat, bölgesel ve banliyö trenleri ile Marmaray'ın katlanabilir tüm bisikletlerin hiçbir ön koşul olmaksızın yolcu ile birlikte ücretsiz taşınacağı müjdesi verildi. Bu müjdeli haber, katlanmamış ya da ön ve arka janta sökülmemiş bisikletlileri de kapsıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, onların bisikletlerini de belli şartlar dahilinde ücretsiz taşıyacak. Bisikletliler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde. Yüksek hızlı trenlerde el bagajı için ayrılmış bölgeye, ölçüde katlanmış bisikletler yolcu yanında küçük el bagajı olarak kabul edilerek yolcu beraberinde ücretsiz taşınacaktır. Katlanmamış ya da ön ve arka jantı sökülmemiş bisikletler hızlı trenlere kabul edilmeyecektir. Sadece furgon ya da furgon bölmesi olan trenlerde tüm bisikletler yolcu yanında küçük el bagajı olarak kabul edilerek yolcu beraberinde ücretsiz taşınacaktır. Furgon bölümü olmayan trenlerde el bagajı için ayrılmış bölgeye ölçüde katlanmış bisikletler ön ve arka janta sökülmüş dahil yolcu yanında küçük el bagajı olarak kabul edilerek yolcu beraberinde ücretsiz taşınacaktır. Katlanmamış ya da ön ve arka janta sökülmemiş bisikletler bu trenlere kabul edilmeyecektir. Yolcu başına sadece bir bisiklet taşınmasına izin verilecektir. Banliyö trenlerinde ve Marmaray'da ise bisikletler ücretsiz taşınacaktır. Hafta sonu ve diğer tatil günleri gün boyu binilecektir. Tüm vagonlara bisiklet ile girilebilecektir. Kısıtlama saatleri de 7-9 arası ve 16-20 arası saatleri olmuştur. Katlanabilir bisikletler ile gün boyu binilebilir ve ücretsizdir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'ne ve siz bisikletlilerin, ülkemizde bisikletlilerin haklarının gelişmiş ülkeler seviyesine getirilmesi için yaptığımız çalışmalara verdiğiniz desteğe teşekkür ederiz denildi. İzmir'in Urla ilçesi Zeytineli köyünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zaman zaman tatilini geçirdiği Hacılar Koyu'nda iş adamı Mustafa Latif Topbaş'ın yaptırdığı Urla villalarının bulunduğu bölgenin sit derecesini 1'den 3'e düşüren ve villaları kurtaran kararın yürütmesi durduruldu. Doğan Haber Ajansı'ndan Taylan Yıldırım'ın haberine göre villaların bulunduğu koy Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 1. derece sit alanından yapılaşmaya izin veren 3. derece doğal sit alanı statüsüne geçirildi. Bu duruma tepki gösteren çevreciler ile bölgedeki hak sahipleri, 1. derece doğal sit alanı içerisinde bulunan 200 hektarlık alanın sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil değişikliği yapıldığını ve işlemin iptali istemiyle dava açtı. Davaya bakan İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin belirlediği 3 kişilik bilirkişi heyeti, bölgedeki incelemelerinden sonra hazırladığı 18 sayfalık raporda, bölgede bulunan bitkilerin ve bazı hayvan türlerinin genel tanıtımlarının yanı sıra ekolojik yapısı hakkında bilgi verdi. Raporun sonuç bölümünde ise şöyle denildi. Netice olarak söz konusu alanın iki farklı özellikte parsel gruplarını içerdiği belirlenmiştir. Yerleşimin olduğu parsellerin belirtilen sebeplerden dolayı sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak değerlendirilmesi gerektiği, diğer parsellerin ise insan etkisine daha az maruz kalmış olduğundan doğallığını halen koruduğu gözlenmiştir. Bundan dolayı bu parsellerin kesin korunacak hassas olan 1. derece doğal sit alanı olarak kalması gerektiği kanaatine varılmıştır, denildi. İngiltere'nin güneş elektriği kurulu gücünün 7 gigawatt'ı aştığı bildirildi. İngiltere Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayı sonu itibariyle ülkede devreye giren güneş elektriği sistemi sayısı 709.550 olurken, bu sistemlerin toplam gücü ise 7.265 MW'ı aştı. Bakanlık verilerine göre İngiltere'nin güneş elektriği gücü 2013 yılı sonunda 2.249 MW ve 2014 sonunda 5.095 MW seviyesine ulaşmıştı. Bu rakam 2015'in ilk çeyreğinin sonunda ise 6.521 MW olmuştu. Bununla birlikte İngiltere merkezli yayıncılık ve organizasyon şirketi Solar Media tarafından geçen hafta yayınlanan bir çalışmada İngiltere'nin 2016'nın ilk çeyreğinde 10 gigawattlık güneş elektriği kurulu gücüne ulaşılabileceği öngörüldü. Muğla'nın Datça ilçesinde deniz dibinde giderek artış gösteren algler doğa severleri harekete geçirdi. Datça'da tarımsal arazilere yakın olan Burgaz mevkiinde sahillerde bile görülen alglere karşı bir an önce önlem alınması istendi. Datça'da 30 yıldır amatör olarak dalgıçlık yapan kimya mühendisi 59 yaşındaki Mustafa Gökçek, tarımsal ilaçlar nedeniyle deniz dibinde alglerin arttığını söyledi. Datça Yarımadası'nda son yıllarda görülen alglerin endişe verici boyutlara ulaştığını ifade eden Gökçek, bazı bölgelerde alkler oluşmaya başladı. Yani kirli denizlerde oluşan yosunlara rastlanıyor. Önceleri çok az bir alanda görülen algler, şimdi geniş bir alanda dikkat çekiyor dedi. Datça İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile belediye yetkililerine durumu aktardığını, sürekli tahliller yapılarak alglerin izlenmesi ve soruna köklü bir çözüm bulunması gerektiğini belirten Gökçek, şunları söyledi. Sonuç alınamazsa su yosunları gittikçe artacak. Deniz dibinde farklılaşma net olarak görünüyor. Deniz dibinde yaşam değişiyor. Balıklar kalmıyor, deniz dibindeki bitki örtüsü, deniz kestaneleri yok oluyor. Bir an önce önlem alınması gerekiyor. Algler benim gördüğüm kadarıyla kimyasal olarak fosfat ve potasyum gibi maddelerin denizde zenginleşmesinden kaynaklanıyor, dedi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.